Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Bat og Fang, to ord, der favner fremtiden og sikrer afkast i investorernes portefølje. Vi kigger i dag på de amerikanske teknologikæmper, Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google. Og så kigger vi også på deres kinesiske modsvar, Baidu, Alibaba og Tencent. Det gør vi sammen med Lars Skovgaard Andersen, senior investeringsstrateg i Danske Bank. Godmorgen og velkommen til, Lars. Tak skal du have. Lars, når jeg kigger på de tre amerikanske indeks, som markedet benchmarker sig op imod, så har vi jo Nasdaq, naturligvis, som er teknologiselskaberne. Så har vi Dow Jones, de 30 største selskaber i USA, de her, man kalder blue chip-selskaberne, de sikre vinder. Og så har vi S&P 500, som er de 500 mest omsatte aktier. Nasdaq har vi selvfølgelig teknologiselskaberne samlet der, men når jeg kigger på S&P, så er det FANG-aktierne, der ligger i top. Og vi har selvfølgelig også Apple i Dow. Skaber det ikke en vis sårbarhed i markedet, at teknologiaktierne fylder så meget i de her benchmark-indeks? Jo, når de ikke stiger mere, så kan det være en sårbarhed for markedet. I S&P, der udgør teknologiaktierne cirka 25%. Og det er selvfølgelig utro, gør, at man er meget, meget sårbar over for ændringer i sentiment derinde. Når man så dertil ligger, at investorerne ligger meget tungt i de her aktier, så øger det jo bare sårbarheden. Men det kræver altså, at der er noget, der går galt derinde, før man kan sige, at der er et virkelig problem i det. Kan jeg som investor, hvis jeg var disponeret mod fremtiden, og også være med i det amerikanske marked, overhovedet komme udenom de her teknologikæmper? Om det lige er dem her, lige i øjeblikket, så er det dem, der ser ud til at være de hotte, og dem, man skulle have været i. Men jeg er sikker på, at der kommer nye aktier til. Så det, der er, det er at holde øje med, hvad er det for noget, vi bruger vores penge på? Hvor er det indtjeningen? Hvor er væksten? Og så skal man få fokuseret på at have nogle af dem i sin portefølje. Mm. Vi dykker ned i selskaberne og går med efter i sømne i Millionærklubben i dag, hvor jeg også har Lars Svendsen med mig. Godmorgen og velkommen til, Lars. Ja, godmorgen. Det gør stadigvæk ondt i Danmark. Det gør det. Vi har faktisk også lige et par faktuelle nyheder her til morgen. Det er med markedsiver, og det er lidt surt. Vi skulle gerne snart være nede og ramme bunden af den der Bollinger-kanal, hvad vi kalder den for, altså den trendkanal, der er, og så skulle vi gerne begynde at kravle op igen. Men det er mavesurt marked. Men Christian Hansens direktør, C.S. de Jong, eller Kees, tror jeg det hedder. Hollænder, ja. Han vil holde op, og der står ikke noget om, hvem han skal... afløses af. Det er sådan set lidt det, der er dagens... og den falder 4%. Ja, den havde der snedet sig ud, mens jeg har stået her og varmet op. Jamen det er også, hvis det dukker op for ikke frygtelig længe siden. Det kom lige over 20 minutter, kan jeg se. En time. Og så er der... AP Møller har så fået et par ekstra direktører, men det er jo fordi, de nu begynder at... De har ligesom været nede på nær... De var jo kun to mand i princippet i toppen, ikke? Og så er finanschefen blev også sådan til en mere rigtig direktør. Og så nu har de så fået et par stykker til, fordi de skal hen og ramme en struktur, der passer til det, der skal være den fortsættende forretning. Mm. Det er jo ligesom det, der er indholdet i det. Men det er jo så mere, at de har fået en forfrem, så kan komme ud og spise med konen og sådan noget. Det... Lad os lige hoppe tilbage til Christian Hansen. Det er jo aldrig godt, når en succesfyldt direktør, det må man sige, han har været. Hvad, han sidder der i 4-5 år? Ja, han har faktisk ikke været så længe, nej. Valgt at stoppe af personlige årsager, hvad jeg lige kan læse mig til hurtigt her. Ja. Hvordan reagerer aktien her til morgen? Ja, den falder jo sådan set med 4%, ikke? Knapper op 4. Den koster 555 eller 54, men det er jo en af de, kan man sige, meget højt prissatte aktier, vi har her i kolonien. Det er en, der ikke er ret mange private mennesker, der har aktier i. Den er faktisk en institutionel aktie, kunne man kalde det for. Der er også mange af dem, der ligger i udlandet. Der er jo ikke længere nogen store... Ja, det er der. Der er kommet en ny stor aktionær i form af Novo Nordisk. Ikke Nordisk, men altså Novo AS, det der ejer Novo Nordisk. Mm. Holdingsselskab ovenpå. De ejer 25%, men det er jo ikke... De har jo ikke majoritet, men de er den største. Så du kan sige, jamen det er det ikke. Og det er jo også, du kan sige, at der er jo heller ikke en ny mand på broen med det samme. Det vil man jo normalt gøre, hvis der er, når man skal skifte, ikke? Men altså, det er jo, du er inde i den der gråzone, ikke? Fordi hvis nu manden kommer og siger, den er helt galt, jeg bliver nødt til at holde op, og han er jo sådan en overgrødet mand, ikke? Altså, det er jo ikke, fordi det går om dårligt med, eller det er jo så gør på andre punkter, men ikke i sit arbejde, så han kan jo godt få noget andet at lave også, men så har du den der mekanik mellem, på den ene side, at du skal så finde en anden, men hvis du begynder, du kan ikke begynde at... Sådan for alvor at lede, fordi hvis du sælger en annonce i avisen, så har du ikke overholdt børsreglerne. Mm. Så skal du have sådan nogle af de her hodejæger, som det hedder på norsk. Kunne du forestille dig at komme en headhunter ind over der? Ja. Jeg regner også med et opkald til med det. Nej, men det er jo en teknisk og markedsføringsting. Og han har sådan set fornuftigt og gjort det godt. Den tid, han har været der, han har ikke noget at flytte så meget på det, fordi altså den der virksomhed kører jo altså. Jeg kalder det jo laboratorium, ikke? Altså det er jo fra 1870, ikke? Eller 74. Ingrediensselskabet, ja. Så det er jo ikke, man sådan lige rocker rundt på en gråzone-tid for Christian Hansen, rent ledelsesmæssigt. Kommer det til at sætte sig i aktien? Ja, nu skal, kan det jo være, han bliver ligesom, han holder jo ikke op på fredag, vel? Så går jeg ud fra, altså ligesom at han på en eller anden måde faser det ud over til en anden, men det er det der med, at du skal jo oplyse, ja, han fortsætter indtil, der er fundet en afløser, det er rigtigt. Ja. Mm. Og du skal jo ligesom informere hurtigst muligt, ikke? Og så fyldestgørende som muligt. Så det er lidt den situation, de er blevet ramt på, ikke? Mm. Fordi ellers så gør man jo normalt det, at man prøver på at skaffe en afløser, og så så ved jeg, holder han op, ikke? Og det kunne du jo også se, det var jo også, hvad der foregik op i Matas, ikke? Så, whoop, så stod der lige pludselig en ny mand og siger, nu er det mig. Velkommen til. Ja, så. Nå, to nyheder i et ellers nyhedsfattigt landskab, Lars Svendsen. Ja, det er det. Der er, hvor at journalisterne, jeg ved ikke rigtig, hvor den er kommet frem, men Lundbæk er der lige pludselig kommet ud det her med, at ledelsen har solgt ud af deres aktiepost, men det har de jo gjort sådan siden sommeren. Jeg mener, vi har den lige op at vende, men det er så et noget, der begynder at sivne her, hvor Lundbæk-aktien i forvejen er lidt ramt. Hvad tænker hr. Svendsen om det? Ja, jeg tænker jo lidt, fordi jeg har mange af dem jo. Men nu er så heldigvis så en anden, der stiger, det er jo Teva, men, og de har så ikke længere noget med hinanden. Lad være med at flytte til. Ja, men Teva er begyndt at stige igen, så det er der ikke nogen, der ringer ind på fredag. De ringer altid ind, når det skidte falder. De ringer aldrig ind, når det stiger. Det er mærkeligt nok. Men sådan er. Skal du klappe sig på ryggen? Ja, jeg skal klappe sig på ryggen. Ja, jeg skal ringe til dig. Nej, men Lundbæk, ja, altså, jeg har heller ikke helt fået spolet tilbage på, om det var Jyllandsposten, der var den første ude med den der historie om, at de havde reduceret de aktieposter, de har, de to. Anders Kytjøm, direktør Anders Petersen, ja, de har solgt ud for, var det 200 millioner i alt, har de skrevet sammen på den konto? Det har de jo gjort, og der må man sige på den måde, at man siger, altså man må jo være lidt klar over, når du er i sådan en fattigmandskoloni, en socialistisk fattigmands andelskoloni som Danmark, så har de der mennesker, har jo simpelthen, selvom de har nogle optioner på at købe dem, de har måske optioner, som har været på kurs 140 eller et eller andet nedfra, ikke? Så er de ikke råd til at købe dem, fordi de har simpelthen ikke, så skal de gå ned i banken, Danske Bank, og låne dem, ikke? For flere hundrede millioner kroner, og det har de jo ikke råd til. Det vil sige, at de kan sige, nu erklærer jeg min option, og så beder de om et overtræk en dag, og siger, jeg skal bruge 100 millioner. Bum. Så sælger jeg dem igen, så har jeg tjent 100 millioner. Så styrer de ned i en dansk bank og siger, nu behøver jeg ikke låne, når jeg tager næste 100, for nu har jeg jo 100 millioner, som jeg lige har tjent. Men de kan ikke ligesom sige, du har en option, så skulle du, meningen var jo egentlig, at de skulle købe de aktier og være glade for dem og beholde dem. Ikke? Mm-hmm. Det kan de ikke i Danmark. Så derfor er, de kan måske beholde 20%. Ikke? Der bliver jo hugget skat af, der ryger jo, de, hvad hedder det, 43, ikke? Så hvad hedder det, og der skal også være lidt til lillemor, ikke? Og så synes du ikke, at du gør det vel, så skal du lade være, at pointen er, at de er sådan set tvunget til at sælge på grund af det der beskatningssystem, vi har. Og det er jo så også det, de gør. Og så bliver folk nu sure, fordi at du har Lundbæk deroppe og rører 415 eller noget andet. Og nu er så gået mod syd, og så siger de, drengene har solgt, ikke? Men der var ikke nogen, der opdagede det, de solgte i Kåre var der endnu, ikke? Så hvad hedder det? Det er jo lidt sådan, ligesom med Vestas, de begynder jo også nu at ramle op om. Det er, når kurven peger nedad, så begynder de at sige, nå, men ho, de der, de var i virkeligheden en slags avanceret insider, der bare kunne lugte, at nu var toppen på bjerget nået, og nu galt det om at komme ud. Så jeg vil sige, at det altså, alt det der, plus at når man gør de der ordninger, så må man jo, så må man sige, det er jo sådan, det er. Så må du møde op og protestere og sige, det vil vi ikke være med til, fordi det der kan komme til at koste os en formue. Altså, fordi det er jo en åben bog oppe, ikke? Og så må man også sige, du har været heldig. Ligesom nu Schulz dernede, han kan jo måske blive milliardær måske. Mm. Det er alt for en israelsk skatvæsen, det ved jeg ikke, hvor han bor. Men det er jo der på tildelingstidspunktet, man skal sige, det her gør vi ikke. Men det er jo så nervøse investorer, som så bliver endnu mere nervøse og tolker som om, at ledelsen heller ikke har tiltro til Lundbæk fremadrettet. Ja, det er sådan en blanding af misundelses argumenter så, at kurve falder, ikke? Mm. Det er den. Jeg må indrømme, at jeg mener, at man skal være så stor i slaget, at som investor, at man ikke hopper på den der billige forarvelsesbillet. Men ja. Hvis der er nogen, der... Undskyld, jeg lige, ja. Hvis der er nogen, der sådan snyder os, ikke? Og de sælger ud med arm og ben, og så bum, huha, vi mistede 17 ordrer, og hele virksomheden går ned hjem om 3 måneder. Mm. Så kan man jo ligesom sige, at vi er taget ved næsen af dem, der sad med rorpinden. Mm. Og kaptajnen er den første, der hopper i redningsbåden. Det er jo det, man sådan set siger, ikke? At de mener ikke, du kan komme her. Undskyld, du... Ja, nå, men det, jeg vil bare sige, at det er helt rigtigt, det som Lauren siger, det der, at man skal holde øje med trenden i. Hvis de bliver ved, hvis det er noget, de har gjort, så er der jo ikke noget nyt i det her. Det, man kan sige, det er, hvis de lige pludselig vender rundt og begynder at sælge alle sammen, så vil jeg da som investor begynde at sige, hvad sker der her? Ja. Men ellers, så hold lidt øje med trenden. Er det noget, de er vant til? Gør de det hver år? Er der ikke noget mere, end det, de plejer at gøre? Så skal man bare tage det stille og roligt, og så er det jo en del af det. Det er nervøse investorer, der bliver endnu mere nervøse, når de ser sådan et nyhedsekko, der bliver kastet frem. Ja, og så er det journalister, der kan se, at de kan erobre forsiden af deres sektion ved at komme til en røvehistorie. Nu sagde du det, ikke jeg. Ja, men det vil jeg gerne. Men du sidder stadigvæk på Lundbæk? Jeg har stadigvæk en del af dem. Jeg har vel 60% af min Lundbæk tilbage. Jeg solgte heldigvis nogen op, også derop, i min nærheden af 400, men så hvad hedder det? Men altså, det er jo det der, det er jo det med rebalancering, ikke? Og det er jo det eneste, man kan lære, det er rebalancering. Altså ligesom, hvis noget er gået godt, så vær lidt taknemmelig og rebalancere lidt ned, og så kan du bedre klare, når der så kommer også en baglinger, men nu er vi ved nede, hvor... Den rammer bærbølgen igen lige nu på 310, eller hvor den ligger henne nu. Jeg ved ikke, hvor den er lige på sekundet, men... Lundbæk? Men, ja, Lundbæk, men den er 311. At så behøver vi ikke... Nu er den baglænger vel overstået. Nu skal de bruge ny direktør, og så hvis han får nogle nye optioner, som han så kan komme til en formue på, hvis den går i 500, ikke? Så det synes folk, det er fantastisk. I går kom det sjove op. Matas, som... Nu tager den lige den anden side af den samme mønt, hvor man begynder. Det var jo Matas, den steg i går. Og hvad sker der? Man tildeler manden optioner, nu er aktien nede i hullet. Den var nede i 72. Han fik en stak optioner i går, og det missioner jeg ham, ikke? Men det er jo nede i hullet, fordi den gik på børsen til 115, ikke? Så får han, og det steg aktien på, fordi man siger, han nu har ledet sådan en incitament til at få banket den her virksomhed op, og det var fantastisk, hvis de kan det. Jeg vil også være glad for, hvis den kommer i 130 igen, ikke? Men det er vi jo ikke sure over. Når så kommer 130, og den begynder at falde til 120, så kan jeg jo læse på forsiden af avisen, så er vi derhen med den historie om Lundbæk. Nu sælger ledelsen ud, og de tror ikke på sig selv, og hvad er det for noget svineri, ikke? Det er det jo ikke. Lundbæk, Matas jubler de over i går, hvor manden får optioner. Og det andet sker det ud over, når folk siger, at jeg vil godt hen til kasseapparatet og sige tak for pengene. Jamen, det er for almindelige mennesker at få 100 millioner. Er det ikke meget godt? Vi lykker også en gang med at sige tak til det. Jeg vil både sige tak og bukke. Og også bukke. Oven i købet. Det viser bare, at man skal måske nogle gange vende den anden kind til nyhedsflåde. Lars Skorgo Andersen, som investeringsstrateg i Danske Bank. Det har jo gjort lidt ondt på de danske investorer, i hvert fald dem, der har været eksponeret mod det danske C20-indeks, hvor vi har fået nogle hug, lidt flere, end vi har fået i resten af Europa. Havde I set den komme i Danske Bank? Vi havde ikke set, at vi ville få så mange hug, men vi har været ude og vægt ned i vores danske aktier. Det gjorde vi her tidlig i efteråret. Mm. Det gjorde vi af flere forskellige årsager. Der var noget valuering i det, og så var der også noget med, at vi gerne ville have en bedre diversitet ind i vores portefølje. Der er nogle ting, som vi ikke får i danske aktier, som man kan få ved at for eksempel tage til USA og resten af Europa. Mm. Så det var det, vi gjorde. Og nu ligger vi som en lille undervægt, og vi holder selvfølgelig også øje med det danske aktiemarked. Men vi har en undervægt i danske aktier i øjeblikket. Så har vi en overvægt i USA og en i nede i Europa. Nede i Europa, hvor er det helt specifikt? Jamen, det er resten af Europa. Det er sådan pan-Europa, vi vælger at have overvægten i. Mm. Der indgår selvfølgelig også et Danmark i, men vi har valgt der sådan specifikt til Europa, så får vi lidt mere af det Tyskland, Frankrig og nogle af de her lande med. Vi kigger mere mod USA i dag. Jeg skal lige høre dig, Lars Svendsen. I går, der valgte du at lufte ideen om at sælge ud af din ArcelorMittal. Ja, det gjorde jeg så også om eftermiddagen, da Amerika-børsen åbnede der 3:30, ikke? Så solgte jeg dem. Så nu har jeg nogle penge, og jeg skal ud og købe et eller andet. Og jeg skal så helst købe noget, der kan flytte sig ret hurtigt. Og, ja, som og jeg har en anden, måned. Vi har en anden mere... frisk og spekulativ i tilgang til tingene, en bank må normalt må opføre sig med, ikke? Jeg har 42.000 kroner, så det er jo så i princippet, er det halvanden position, ikke? Jeg skulle helst ligge på en 25-30 per post, ikke? Så jeg skal finde på et eller andet, og det vil jeg så gøre, men det bliver hjemme her i vores andendom, ikke? Og det kommer også til at gå ud på det der spørgsmål, at vi vil være færdige med det her rekyle, vi har oplevet nu i, det har vi jo kørt i 2 måneder, vel, ikke? Har det ikke kørt fra os slutningen af september? Jeg tror, det passer meget godt, ja. Er det ikke sådan noget lignende, det der? Mm. Hvornår begyndte ulykkerne? En halvanden måneds tid siden. Ja. Men må jeg godt lige spørge, når du siger undervægt, overvægt, hvordan regner du det? Fordi i Danmark, hvis, man kan jo have mange meninger om det, men altså, hvad er det for en... Ja, altså, man kan jo sige, at ja, man kan jo sige, Danmark, vi, i forhold til MSCI World, så kan du så sige, hvis du skulle overhovedet se på den måde, så skulle man jo have ingenting i Danmark alligevel, så ligger vi omkring med en 15%, når vi vælger, fordi vi ved godt, der er det, der hedder hjemmebias. Det må vi jo respektere også. Så men hvis man i USA sad og kiggede ind, og så sagde, at man havde danske aktier, så ville de jo sige, de kan næsten ikke se det på deres scorekort, hvor lidt det skal være der. Men sådan er det. Ja, okay. Du er med i Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Lars Gorgo Andersen med fra Danske Bank i studiet, og Lars Svendsen, Lars Svendsen er også ved min side. Vores mail er åben, som altid, hvis du har et spørgsmål relateret mod de amerikanske tech-aktier, der er dem, vi dykker ned i dag, så kan du skrive ind til os, og det gør du på den mail, der hedder mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Lars Gorgård, FANG-aktierne og BAT i Kina, det dækker over teknologi-aktierne. Godt tænke mig at hive fat i A'et i FANG, Amazon og ikke Apple, nu vi rider på ryggen af Black Friday, som vi egentlig havde set lidt frem til med forventning, fordi skulle vi få den her måling for, om hvordan det stod til med detailkæden. De sidste salg, jeg så var der solgt for, var det 5 milliarder dollar samlet, både på detail og i de fysiske detailkæder, men det var jo netbutikkerne, der trak salget op med 24% i forhold til sidste år. Når vi taler design, detail, kan vi så overhovedet komme uden om Amazon efterhånden? Det er svært at komme ud om e-handlen generelt. Mm. Det er, og når man så kigger, så er det jo helt utroligt, at det er kun 10% af vores detailsalg globalt set stadigvæk. Så man må sige, der er masser at tage af. Men der er også derinde, der begynder også at være mere og mere konkurrence. Så der sker nogle forskydninger derinde, og der er nogle af de her store spillere, som Amazon, som formår at knytte deres kunder til sig på en helt unik måde, der gør, at de er meget svære at komme udenom. Mm. Hvis man kigger på værdien af Amazon, hvis man kigger på detailsektoren under S&P, så har den jo haft det temmelig hårdt i 2017. En anden sektor, der var hårdest ramt. Men Amazon trækker fra i den modsatte retning. En børsværdi, der er tre gange så stor som Walmart. Walmart omsætter 3 gange så meget som Amazon. Det hænger jo ikke sammen. Nej, og det har jo noget at gøre med væksten, der ligger inde i. Altså, hvad betaler man for vækst? Nu betaler man en helt abnorme PE-værdi, og hvis det er bare det, vi sidder og kigger på, går man ned og kigger på det, der hedder PEG ratio, i stedet for, hvor man kigger på væksten i indtjening, så er det nogle helt andre data, man kigger på. Men det er, Amazon er en aktie, hvor man betaler på, at de investerer i fremtiden. Og det gør man i øjeblikket, og det har man gjort igennem hele det sidste år, har man været villig til at se igennem med, at de investerer. De investerer næsten alle deres penge. Og jeg kan da huske tilbage fra sidste år, jamen så var der de der perioder, når Amazon gik ud og sagde, nu investerer vi alle pengene. Så faldt aktien. Det var en aktie, man skulle have mellem regnskaberne. For når de var ude og holde aflægge regnskaber og fortælle, hvor mange penge de brugte, så faldt den. Og så skulle man ikke købe. Nej, fakta, det vil vi ikke have. Ja, nej, det var det. Og det er selvfølgelig det skræmmende, når der sker sådan nogle ting. Men de er inde på en helt masse forskellige områder og afprøver en helt masse forskellige ting, og det er investorerne vant til at betale rigtig mange penge for. Men det er også lidt som om, at de fysiske detailkæder, de sidder og kigger på Amazon, før de gør noget som helst, og tænker, hvornår går de ind i apotekerhandlen, hvornår går de ind i det ene og det andet? Altså som om, at detailsektoren som sådan er gået i stampe og sidder og venter på, at Amazon de rider i forvejen. Ja, og det der sker jo også nogle ting i den her fase, hvor vi er i økonomien, der måske kan ramme detailaktier sådan generelt. De har meget høje faste omkostninger, de er husleje og sådan noget andet, men så har de også lønomkostninger. Detailsektoren er en af de mest løntunge sektorer, så kan vi så sige, at der er ikke udsigt til for meget lønpres, men alligevel så investorerne går jo ind og vil have en risikopræmie for at gå ind og købe sådan en helt almindelig detailaktie. Og så er det, så længe der ikke er nogen af dem, der kan sige, jamen, jeg ligger et mål, og det går godt, jamen så lader man bare være med at købe dem, og så bliver de altså presset ned. Jeg tror på, at der kommer nogle rigtig gode muligheder ind i gammel traditionel detail på et eller andet tidspunkt inden for det næste Ja, måske er de der allerede nu, men vi skal lige have fundet dem. Jeg tror simpelthen, man gør alt ens, for gjort for meget ens, fordi der er nogen, der godt forstår det her. Der er nogen, der forstår at agere ind i det her. Nu så vi Walmart, hvor ude at stige 11% på deres. Der var det ligesom om, man havde indregnet, at Amazon de fik nok dræbt den, da de kom ind og købte Whole Foods. Det gjorde de så ikke. Så jeg siger ikke, at det er måske Walmart, men jeg tror på, at der er nogle forskellige selskaber derude, der godt kan modstå den her trend. Og så er der en hel masse, der har det rigtig dårligt, og det vil de have noget tid nu. Men det er også spørgsmål om software og teknologi, for du har jo Walmart, og Brixen, altså de her fysiske butikker, de lukker jo på stribe hele raden rundt, og de skal jo flytte deres salg over på online-butikkerne. Det kan de jo godt se, det er den vej, det går. Spørgsmålet er, om de kan nå at komme med i slipstrømmen af Amazon og eBay. Ja. Og det er det, der sker, og det er også derfor investorer som generelt, og det har vi også, vi har en undervægt på den her sektor, retail, men der er nogen, vi godt kan lide derinde, men generelt så tror vi bare, der er for mange, der taber, så er vi undervægt i øjeblikket, og så har vi de her strukturelle trends med, at vi er på vej ind i længere ind i opsvinget, hvor lønningerne kan presse hele sektoren. Så vi undgår den, og så leder vi efter noget, vi kan lide en gang med. Jeg måske spørgsmål om, hvad man ikke skal have, end hvad man skal have. Jeg skal lige høre en gang. Ja. Når nu man vurderer et selskab som Amazon, nu siger du, det er en vækstaktie. Hvornår flytter den sig fra det til at være en moden aktie? Ligesom Alibaba er jo et modent selskab. Jeg vil sige, at det kræver nogle helt andre PV-niveauer, man skal længere ned. Og så kommer man ned i sådan noget Apple, hvor du bare har sådan en cash cow, der ligger og genererer cashflow stille og roligt, og nogle helt andre niveauer, du betaler for den. Jeg synes, det er lidt sjovt med Amazon, fordi altså, nu er jeg jo sådan en almindelig menneske, ikke? Og ikke teknofetisist og alt det der, dem, der vil have det nyeste og fare ned og betaler 9.000 kroner for. Du lige gjort mig til unormal, men okay, tak. Nej, men altså unge mennesker, jamen unge mennesker er jo lavet sig forføre af det der og så videre. Ikke? Men så nu er jeg rost for at være ung, ikke? Men den her virksomhed er jo sådan set, synes jeg, meget sympatisk og til, jeg vil jo sige til gavn ved, at de kører jo med lave marginaler, og de går jo ind, ligesom det, vi kalder for head-on, altså ansigt til ansigt, eller hoved til hoved, noget man hedder, at konkurrere med alle mulige, med bøger og tøj og ting og elektronik, og jeg ved ikke hvad, hvor man siger, nogle af alle de andre har jo ligesom, altså at have en virksomhed som Facebook, det der sniksnak, og så bliver det medier, og så kan man sende billeder af sin kat, og billeder også, og alt muligt. Altså nej, fordi det er jo... Det er fysisk. Ja, og det leverer jo, på den måde angriber den jo, de eksisterende ting, ligesom hvis Tesla kunne lave en almindelig bil, ville du angribe rigtig bilindustrien. Det gør det ikke. De begynder op i en høj ende. Mm. Og mens nogle af alle de andre er jo sådan noget, man sidder og siger, ja, hvad kan vi bruge det til? Skal vi give Lars og hvis ikke til det svare? Var der, nej. Og hvis det ikke var der, så kunne vi sagtens leve med det uden det der. Ikke? Ja. Jeg kan godt forstå, at der er den her værdi, man kan se, og så er der den her luftige værdi. Ja, ja. Men jeg vil så sige, at... Det hedder udvikling lav. Det, der sker med, lad os nu sige, at der er måske en 3-4 store detail, e-handel, der ligger og dominerer derude. Vi synes, det er rigtig godt i øjeblikket, fordi de presser priserne, vi får varer lavere, det bliver mere frit priser. Og det er rigtig godt at være forbruger lige i øjeblikket. Det er også ok at være aktionær af de her selskaber, åbenbart. Men om 10 år, hvis det er Alibaba og Amazon, der er derude og dominerer alt vores e-handel, så tror jeg måske ikke, det er så super sjovt at være forbruger, fordi så er det dem, der har pricing power. Lige i øjeblikket, så, det har de stadigvæk, men så er de måske ikke så interesserede i at lige holde priserne så godt som forbrugerne. Men det får de heller ikke lov til, det er jeg ret sikker på. Nej, det er jo det, men det er jo også det der med, jeg har for eksempel, tror jeg selv oplevede det lidt på en anden måde, men nede i Tyskland har de jo den her store metro. Og metro ejer så kæden ja. Og det er jo så detail, eller det er jo virkelig agrohandel mest, og så noget detailhandel. Det er sådan set en nogenlunde fornuftig forretning. Men så ejer de også noget, der hedder Saturn og Mediamarkt, eller sådan noget, som sælger elektronik, altså Fona, populært sig. Og det der system der, de er så gået på børsen for delt i to nu, det er jo håbløst, fordi det er jo en standardvare. Du sidder og siger, jeg skal bruge et Panasonic eller noget andet. Så ved du, hvad det er, og det kan du gå rundt og lede efter alle vejen. Men når du går ned i metro, så sidder de, jamen, vi har metromel eller andet. De har meget af det der, deres egne varer, sådan ligesom Matas har det. Sådan en 15-17% ligger nogle af de der på. Og det er jo så får du til en meget, meget lavere pris, at metromel er meget godt, eller hvad det nu er. Ja, ja. Og der må man sige, når du har de her standardvarer, det er jo også det, der er metros, eller ham her problem, at når det bliver standardvarer, de forhandler, så kan alle jo gå ud og gøre det. Mm. Og på den måde får de svært ved at monopolisere et marked, ikke? Men der kommer til at, vi kommer ikke til at ville have to store retailere. Nej. Det kommer bare ikke til at ske. Men indtil videre, og jeg ved ikke, hvornår det sker, det vil være sådan en black swan for mig i om nogle år derudaf, det er, hvis der er to store retailere, der kommer til at dominere hele verden, det er der ikke nogen, der vil have, og så kommer der noget regulering. Men det er altså ikke noget, vi kan se lige i forløbet. Ja, herhjemme har vi jo Coop på den tur meget. Men så er der jo kommet syv andre... Ja. Men som du selv er inde på, Lars Gårdgaard, så hele det opgør, som vi kaldte sådan en situationstegn med de store teknologiselskaber, det er jo og monopol og deres indvirkning på samfundet inden de her. Måske den allerstørste sorte svane, der kan ramme os i ansigtet lige pludselig og slå en streg hen over det her bullmarked, der kører nu. Men det var slet ikke den vej, jeg ville. Nej. Jeg skal lige høre. Nu vi taler nemlig om, Lars Svendsen, han sagde noget positivt omkring Amazon, netop, at de investerer. Ja. Og det har vi jo stået og råbt og skræddet på jo i kvartal efter kvartal, at de etablerede selskaber, de ikke investerer deres penge. Det kommer heldigvis nu. Også for de etablerede selskaber? Ja, vi kan begynde at se, der begynder at komme investeringer i forbindelse med regnskaberne. Vi tror ikke på, at det bliver lige så stor en investeringsboom, som det har været tidligere, når man kommer hen i den her sencykliske fase. Mm. Men vi kan se, der begynder at blive investeret. Vi kan se, der kommer flere investeringer ind i blandt andet sådan noget som energi. Og vi kan se inden for minesektoren. Ikke at vi tror, at minesektoren vil gå ud og lave massive investeringer, fordi de er ikke interesseret i at øge kapaciteten. Det kan de slet ikke tillade sig. De vil godt holde den her, og så skal de nok sikre sig et dejligt stærk indtjening med de cashflow, der kører, men de vil gå ud og investere det system, de har stående derude. Det kræver simpelthen opgradering. Mm. Så inden for råvarer, der kan vi godt se, at der kommer nogle gode investeringer. Så tror vi, at selskaber vil investere i IT, fordi de er simpelthen bange for at blive kørt over, hvis ikke de er med på blandt andet sådan noget som kunstig intelligens og big data. Og cloud-løsninger. Yes. Mm. Netop. Nu taler vi omkring Amazon. Hvis vi vender blikket mod øst. Og det er der jo en del investorer og chefstrateger, der gør i øjeblikket. Så når man har fundet en amerikansk tech-aktie, så skal man også lige kigge på, hvad der foregår i Kina. Og hvis vi tager Amazon, så har de jo Alibaba og Jack Ma derovre. Så det kan godt være, at vi er begejstrede over Black Friday og hvad de solgte. Hvis man kigger på Singles Day, der gik ned en uge før, så var salget her 5-6 gange så stort. Det er simpelthen verdens største shopping online event. Alibaba, der har Taobao og Tmall, som er business to consumer og business to business salg. Alibaba, hvad har de i ryggen, som har de mere at komme med, end Amazon har? Nu har de selvfølgelig Kina som hjemmemarked, men hvad har de ellers at rykke med? Jamen, det de har, ja, de har Kina, de har rigtig mange kinesere, det er en ret god platform at have. Og så har de Asien. Det er jo den her, det er Amazon og Alibaba, der sådan, nu kommer ud af deres huler og skal ud af Europa resten af verden, og det bliver super, super spændende. Så har de kinesiske IT-aktier eller teknologiaktier noget, som de amerikanske aktier skal til at forholde sig til. På godt og ondt, så er de kinesiske teknologiaktier reguleret ret kraftigt. Det er ikke forfærdeligt meget. Der er nogen, der bestemmer lidt, hvad det er for noget, du siger derovre. Og de, omvendt så er de amerikanske meget ureguleret. Og der kan vi altså se, at der kommer nogle omkostninger på de amerikanske teknologiaktier. Så det er en lille fordel for dem. Altså, at de ikke skal igennem det samme, som vi tror, nogle af de amerikanske skal igennem. Men det er jo lidt pudsigt, fordi det var, jeg tror, i halen på den sidste folkekongres og Xi Jinping, som blev valgt igen, og den mest magtfulde i spidsen for Kina, vi har haft længe. Mm. Der havde vi jo netop Tencent og Alibaba og Baidu og en lang række andre teknologiselskaber i Kina, der simpelthen i halen på det folkemøde gik ud og sagde helt åben, at vi har en... Vi er på håndslag med Folkepartiet. Folkepartiet. Ja. Folkepartiet. Med partiet i Kina, SF og... Nej, Dansk Folk, nej. Og simpelthen ikke længere var bange for at sige, jamen, altså, de kan komme ind og se, hvad vi laver, og når vi rekrutterer folk, så vil vi gerne have, at de er medlem af partiet. Så man meldte åbent ud, at der er en sammenhæng her. Umiddelbart vil man sige, nej, det er ikke godt. Du får det til at lyde som om, at det faktisk er positivt. Jeg konstaterer bare, at jeg tror, at de amerikanske IT-selskaber og resten af verden, der kommer en eller anden krav om, at få styr på det nyhedsflow, der er derinde. Vi kan ikke have, at der kører fake news rundt, og der er nogen, der kan spamme markedet med tweets, som er falske. Vi så jo op til det tyske valg, hvor den tyske regering, eller de tyske politikere var ude og ville have, at Facebook, hvis der kom fake news derindefra, så fik de en bøde på x antal millioner euro. Og det var altså Facebook, der skulle garantere det. Facebook har deres seneste regnskab været ude og sætte rigtig, rigtig mange penge af til netop at have styr på det her. Mm. For man kan ikke, og det kan Google heller ikke, eller Alphabet, men jeg kommer altså konsekvent til at tage det Google, kalde dem Google, de kan ikke leve med, at der er historier, der ikke er ordentlige, de kan ikke leve med, at annoncørerne ikke vil sættes i forbindelse med det her, så mister de simpelthen penge. Så de kommer til at bruge nogle flere penge på det, og det gør kineserne så ikke. Hvis vi så hopper over til Facebook, 2 milliarder brugere har de rundt regnet Tencent, den amerikanske pendant, eller kinesiske pendant, har så 1 milliard, men de er jo så heller ikke så bredt ude nu i Kina, som de kan komme. Tencent så jeg så måske lige har overhalet Facebook i børsværdi. Ja. Hvis vi tager Facebook, så er det jo den her sociale platform, som vi alle sammen kender. De gør så også inden for virtual reality, jeg skal i hvert fald til det, og argumentet reality, som det hedder, den her kombi af den virtuelle verden med den faktuelle. Ja. Og så har Facebook jo også Messenger, som de gerne vil have op på omdrejninger med WeChat, som Tencent sidder på. Det hele er et positivt flow, men så er der netop kommet den her, som du siger, der skal en regulering, der er fake news, og så lige pludselig har vi også fået det her The Facebook Killer. Plus var der en her, det var først på året, en Steve et eller andet, som online simpelthen lavede et mor, man kunne følge. Så hele den her reguleringsdel, hvornår er det, vi får den? Men Facebook er selv ude ligesom at tage hånd om det og begynder at investere mere i, at man skal gå ind og kunne styre lidt mere det indhold, der er derinde. Og hvis ikke de gør det, jamen, så vil der være nogen, der vil forlange, at man gør det. Så kommer der simpelthen noget regulering. Det har ikke været nogen attraktiv kartoffel at gå efter for politikere og andre, men i takt med, at man får downside af det, der sker, og man får nogle helt utrære ting derinde. Det er det så blevet i forbindelse med Rusland og Trump. Ja, er det blevet netop, politisk men det er netop, så bliver det lige pludselig, og så vender sentiment, og så bliver man nødt til at gøre noget, det er også derfor Facebook og andre begynder at kigge ind i det her, og det har været lidt det vilde vesten vores sociale medier, men desværre så er det ikke alle, der vil det bedste derinde, og så kommer der simpelthen en tarif ind, og det kan vi synes er ubehageligt, at der kommer regulering og overvågning, men det er konsekvensen, desværre. Det er nok det, jeg tror, der kommer til at ske. Det sker ikke, for det bliver jo så en slags privatiseret censur. Jamen altså, vi har jo så haft censurforbud siden grundloven, ikke? 1849 her i landet, og sådan gælder alle lande. Så er der nogle ting, du må ikke, lave... injurier, og så er der nogle forskellige enkelte krænkelser, og de kan vi ophæve i Danmark omkring religion, ikke? Men bortset fra det, så må du jo sådan set ævle af dig, hvad du vil. Mm. Men nu bliver det så privat, at der så skal sidde... Selvcensur. Ham der, Zuckerberg, han skal sidde hele døgnet rundt og være oversensor. Ja. Det er lidt sjovt. Men det er jo et opgør med den tanke, som du og en del andre også lancerer, hvis man kigger på de her futurister, fremtidstegnere, at selskaberne er de nye stater, Lars Svendsen? Ja, det tror jeg jo langt hen ad vejen, at det er. Også fordi jeg lægger mere vægt på, at de eksisterende stater, og det er der jo ikke mange mennesker, der kan forestille sig, fordi det ligger uden for vores nuværende fantasi, at de er udlevet, deres tid er forbi, og de vil blive pakket sammen, og man vil grine af dem. Den måde, vi har organiseret vores samfund på, og statsmagten som fænomen. En stat som fænomen. Men det kan jo vare noget tid, men før det måske kommer. Men det er jo den anden side af sagen, ikke? Men det, som jeg kan jo blive det mærkelige ved det, det er jo i princippet, er det jo sådan, at man skal jo have mulighed for stort set at sige, hvad man vil, så længe man ikke gør noget, fordi når du kommer hen med det der med, hvad er så fake? Jeg mener, altså det var jo fake, at der var giftvåben i Irak. Det var USA's præsident, ikke? Okay? Og så videre. De har jo stort set ikke bestilt andet, og som ham der, Carl et eller andet, han havde ansat ham Bush, sagde, at hver gang de afsløres for at have sagt noget lort, så har de brugt 2 år på det, og så har vi sendt 37 nye løgnhistorier ud, ikke? Det var statsapparatet, der gjorde det. Og der er jo ingen, der stoler på det. Vi kan jo heller ikke stole på den offentlige sektor her. Jamen, det er jo ikke andet fuld af forskellige seksuelle overgreb og alt muligt andet. Svindel og humbug, som vi skal betale skat for. Ikke? Altså, det er jo det samme. Derfor er det, at vores samfund sandsynligvis bryder sammen. Fordi så snart der bliver transparens i det, så kan det ikke længere holde. Og så sidder vi og siger, vi vil ikke have transparens. Vi sætter nogle private til at være... sensorer, og skal prøve på at finde ud af det. Hvad det er, ikke? Men det er meget, meget tricky, fordi hvad er sandheden? Som Pilatus sagde, hvad er sandhed? Hvad er sandhed? Johannes evangeliet. Det vidste jeg faktisk ikke, nej. Hvad er sandheden? Ja. Men udover det her, så kommer der jo også nogle helt andre tendenser derovre fra i USA. Fordi en ting er, at de skal regulere sig. En anden ting er, at de faktisk begynder at konkurrere de store IT-selskaber. Vi kan se, at Amazon er begyndt at lave film. Og grunden til, at de laver det her film, det er simpelthen ikke, fordi de skal tjene penge på dem. Det er simpelthen for at få kunderne til at blive inde i deres univers. Og det er jo en kæmpe konkurrence til sådan noget som Netflix, som skal tjene penge på at lave det. Så vi kan se, der kommer mere sådan head-to-head konkurrence mellem de store selskaber. Og det er igen super godt for forbrugerne. Lige i øjeblikket er det også godt for aktionærerne. Men hvem ved, hvordan det kommer til at blive om 3-4 år? Altså, der er nogle tendenser, vi bliver nødt til at holde øje med de her tech-selskaber. Jeg tænker også, Lars Skovgaard, som investor, så sidder man også og tænker, okay, hvem er den nye Facebook, hvem er den nye Amazon, hvor kan jeg smide mine penge hen? Det billede, der tegner sig, altså lige snart der popper noget op, der kunne være interessant, så når det ikke engang på børsen, inden det er blevet spist af de store selskaber. Ja, nu havde vi SoftBank ude og komme med et frækt bud på Uber. Var det 30% under kostpris derude. Mm. Og SoftBank er sat i verden af sådan en kæmpe pengetank af SoftBank og sådan nogle arabiske stater, der har puttet nogle penge sammen, og så skal I bare gå ud og støvse ud markedet for alle nye ting. Og det gør alle de store teknologiselskaber. Det er også derfor, når vores kunder kommer til os og siger, vi kunne godt tænke os at købe noget inden for det, jamen så ender vi typisk op i en af de store selskaber, fordi de er der ikke. Jeg vil næsten sige, at hvis der er et selskab, det er sådan et mid-size selskab, der ligger derude og har en eller anden teknologi, der er interessant, så vil jeg være lidt bekymret for at det ligger derude endnu. Der må være et eller andet, der ikke er godt, fordi det burde være gjort op. Så lige i øjeblikket, ja, det er sådan lidt en underlig måde at kigge på de her selskaber. Jeg tror, noget af det, der kommer til at være rigtig, rigtig spændende, det er, når man i USA kommer med deres nye indeks, som er kommunikationsindekset, hvor man skal sådan... Siger du som om, den er vi helt med på? Ja, altså, ellers vil jeg godt fortælle jer, hvad det er. Tak. Okay. I USA, der har man fundet ud af, at der er et problem, hvis der er et indeks, der udgør for meget som teknologi. Næsten 25%. Det er et problem. Det giver for stor usikkerhed. Så derfor så laver man et nyt kommunikationsindeks. Det kommer til september. Og det er teleselskaberne. Der var kun 4 tilbage. Det giver jo ikke meget diversifikation at købe 4 selskaber i en sådan sektor, så man skulle lukke dem alligevel. Mm. Men der laver man simpelthen et kommunikationsindeks, hvor teleselskaberne indgår. Så indgår andre kommunikationsselskaber inden for teknologi. Det er Facebook. Det er Google. Så er det de store indholdstjenester, det vil sige, det kunne være Time Warner, det kunne være Netflix, det kunne være nogle af spilproducenterne, Electronic Arts, Activision Blizzard, kabelproducenter. Så det, der hedder kommunikation, det som vi bruger rigtig, rigtig meget penge, rigtig mange penge på, det bliver simpelthen et nyt indeks. Og ved at gøre det, så fjerner du ca. 8-9% af S&P 500's IT, og så kommer det ned på whoop-ti-whoop, ned på 18%, og så får du et nyt kommunikationsindeks, der ligger på de der cirka 12%. Og det kommer til at ske her i september. Og det bliver super, super spændende, det der sker derinde. I september? Ja, september næste år, 18, der forventes det at blive lanceret. Hvad kommer det til at betyde? Jeg ser rigtig mange penge, og på det følge for alt, der er for travlt med at flytte rundt på nogle brikker her. Jamen, jeg tror de fleste, de har dem jo. Så det er bare et spørgsmål, hvordan de ligger dem anderledes. Der bliver nogen, der bliver nødt til at flytte noget rundt. MSCI World, eller ja. MSCI, følger jo S&P, så der kommer en ny klassificering derinde, der også bliver lavet om. Og der kommer der selvfølgelig andre end lige nøjagtigt de amerikanske i. Der vil jo komme nogle af de kinesiske med. Der kommer nok også sådan nogle europæiske, noget som Vivendi eller Sony og sådan nogle selskaber kommer ned i det her. Super spændende. Det vi bruger vores penge på, det er i hvert fald det, der bliver brugt rigtig mange penge på hjemme hos mig, i min familie, mine børn og de unge mennesker, det er altså det, de gerne vil have, og det er det, man bruger pengene på. Hvis jeg sidder som investor, Lars Skovgaard, nu har vi talt om de store, tunge teknologiaktier, at det næsten kan være svært at komme udenom den. Hvis man synes, de er for dyre, eller ikke vil være eksponeret den vej, at man ligesom ikke skal med på den vogn endnu, så skal man jo ned i det lag under. Mm. Hvilke sektorer er så interessante at kigge på her? Jamen, vi har en forkærlighed for semiconductors i Aarhus også, og det har vi haft meget, meget længe. Mm. Det, der er det gode ved den her sektor, det er sådan en, som du selv siger, det er sådan en undersektor til nogle af de tendenser, der er derude. Så hvis man vil have fremtidens biler, eller man vil have robotter, eller noget af kunstig intelligens, jamen, så kan du være sikker på, at der bliver brugt semiconductors i alle de her ting. Så det er sådan lidt kyllingemåde tilgang, men det har været en rigtig god måde at gøre det på, vil jeg så også sige, og vi tror stadigvæk, der er potentiale inde i semiconductorerne, så dem kan vi rigtig godt lide. Der kan vi nævne Nvidia, som har ligget i Mogens Vads portefølje. Der har ligget lunt og godt længe også, og du smiler derovre. Semiconductor er altså en vej, man kan gå. Lars Gård, du hæver lige snakken op igen. Hvis vi tager de her fang-aktier i USA, sat over for bat-aktierne i Kina, Baidu og Alibaba og Tencent, hvordan skal man eksponere sig mod det kinesiske marked og de her teknologiaktier? Jamen for det første, så skal vi... Hvis man skal det. Ja, og det er jo en ting. Jeg tror, Lav, han kan huske Nifty 50 tilbage der. Var det i 90'erne, eller der noget før? Ja. Vi kan også huske brick. Der er noget med, at vi bliver fanget af sådan nogle ordspil, og så ligesom det brænder sig fast, og så er det bare det, man gør, og så kigger man slet ikke på valuering. Mm. Og det skal vi altid. Det skal vi gøre med dem her. Jeg tror, man skal være lidt ydmyg over for det her, at det, at de har været gode, er ikke ens betydende med, at de bliver ved med at være gode. Jeg tror, tech er super godt. Og jeg mener, at den bedste måde, som vi også har talt om mange gange, det er at købe bredt op i teknologi. Så må du sådan sidde og vurdere lidt med dig selv om, hvor du mener, du har en edge til at forstå de forskellige ting inden for teknologi. Mm. Så jeg køber heller bredt op, og jeg køber også, man kan få eksponeringer mod kinesiske teknologiaktier eller asiatiske teknologiaktier. Det køber jeg heller bredt, og så må man sidde og kigge på, om man lige nøjagtigt tør købe den her, den ene eller den anden af de her aktier. Når du siger bredt, hvad det gør det så? Jamen det kan så være via en investeringsforening eller via en ETF. Det er typisk sådan, jeg vil vælge. Jeg er lidt ydmyg over for de her raketter, om at kunne sidde og holde øje med, om de er rigtig værdiansat. Kan man betale dem som raketter? Eller bange? Nej, jeg er ikke bange. Jeg er faktisk bare ydmyg over for dem. Jeg har været så længe i det her game. Jeg ved godt, at i det her marked, hvor vi er, så er momentum i investeringer utrolig vigtigt. Mm. Altså, der er en årsag til, at amerikanske aktier bare bliver ved og ved og ved. Og i de her store kvantmodeller, der ligger, der er den her momentumfaktor, den er bare rigtig vigtig for at ramme rigtigt. Mm. Så har du momentum i en sektor eller nogle aktier, så er det en god idé at blive ved. Du må hellere vente på, at de begynder at skuffe, end at sidde og sige, nu tror jeg, de skuffer. Så generelt, når man har de her eksponeringer mod de her store tech-aktier, så synes jeg, at man skal holde ved, indtil der kommer noget nyt. Når der kommer noget nyt, så skal man agere på det. Og så må man for guds skyld huske, at selvom de hedder et eller andet, vi kender, så er det valuering. Det er værdiansætten, der skal afgøre, om du skal have dem eller ej. Mm. Så er det lige meget, om de hedder Facebook eller Amazon eller hvad pokker de hedder. Når de begynder at skuffe, så er det altså ud. Jo, men Lars, som jeg også sagde indledningsvis, så hvis det her er fangaktierne og de teknologiaktierne er ikke bare nogle aktier, som har gjort godt i investorernes portefølje, de favner også fremtiden. Mm. Og når jeg siger, det favner fremtiden, så har vi altså nogle selskaber. Facebook, de er inden for kunstig intelligens, virtual reality, det hele. Vi har Baidu i Kina, som er en søgemaskine, men de arbejder altså også med kunstig intelligens, ja. Og de arbejder også med selvkørende biler. Yes. Og du siger selv, hvis der popper noget op teknologisk, der er nyt og spændende, så bliver de købt. Ja. Så noget nyt. Ja, jamen, jeg forstår godt, hvad du mener, og som jeg også siger, det er vigtigt at blive i momentum, men vi bliver nødt til at holde øje med evalueringen af de her. Og en lille sjov historie med hensyn til Kina og kunstig intelligens og selvkørende biler. Det kineserne, når de køber bil, så når de går ind i bilen, så skal det være en opkobling til nettet. Mm-hmm. Du skal have de samme features næsten, som du er derhjemme. For kineserne, 54% af kinesere vil vælge en ny bil, vælge at skifte bil, hvis den kan give dig det inde i det. Altså, hvis bilen kan give dig en mere oplevelse i relation til at være på nettet, det er altså kun 14% i Europa. Så kineserne er meget mere fokuseret på teknologien, og derfor så kan der godt være masser af momentum for de her aktier stadigvæk. Og de her, Tencent og Alibaba, er inde i den her kunstig intelligens og sidder og kæmper om at få lov til at lave softwaren til bilerne, fordi det bliver et kæmpe krig inde i omkring bilerne, det er, vil du være hardwareproducent, eller vil du være hardware-softwareproducent? Det er noget af det, der kommer til at være rigtig spændende at følge også. Tiden er så forbi for de der mobiltelefoner. Altså, at de ligesom er nået et niveau. Altså, en smartphone kan snart udkæmpe en atomkrig, ikke? Ja. Og 40% af salget forleden dag til den her weekend, der foregik på mobiltelefon. Ja. Altså, ligesom, der er nogle ryg i teknologien. Og er smartphone ligesom nået, og nu skal ligger den stille, og så bevæger altså den ligesom fremad. Altså vores omgivelser bliver en stor smartphone? Ja. Jo, men bare, nu er den ligesom nået op på det punkt, og så ligesom, det er ikke sådan, at så en smartphone om 3 år kan 10 gange så meget. Nej, vi bliver jo lidt overrasket over, hvad det er. Det arbejder sådan lidt i små cykler, at vi får hardwaren til at være bedre, til at kunne lave flere ting, og så får vi indholdet til at være sejere, så lige får vi 4G, og vi får alle mulige flere ting, vi kan se derinde. Så det er sådan ligesom, om det øger. Vi vil have bedre og bedre billeder, vi vil have mere og mere, det skal gå hurtigere og hurtigere, alle de her ting. Og vi bliver overrasket over, at den her telefon, den kan gøre det endnu bedre, så nu må jeg have den. Mm. Men man, sådan umiddelbart, så har vi vel fået det største ryk i oplevelser inden for telefonerne. Så skal det være, der kommer et eller andet 3D eller forstærket virkelighed, som kan gøre, at vi siger, wow, den må jeg bare have. Ja. Men den der killer-app, der gik fra, at vi havde Nokia, hvor vi kunne sidde og tekste og ringe til hinanden til en smartphone, det var jo et kæmpe ryk. Ja, ja. Og de ryk, de bliver mindre og mindre, og det bliver flere og flere, der laver dem. Altså, det er jo ikke kun Apple, der sidder på tronen mere, som værende de seje med de nye. det er jo alle mulige nye producenter, der kommer. Men det er meget skægt, for nu, jeg så faktisk, at jeg postede på min Twitter en forside for Forbes for 10 år siden, Nokia The King, er der noget, der overhovedet kan vælte den, ikke? Ja. Altså, det kunne man ikke forestille sig dengang, og det var der så, ikke? Ja. Men vi har jo svært ved netop, som vi ved ikke, hvad der er, der rammer os. Men lige i forlængelse af den der snak, tænker jeg også, det er vel også kabelpower, der kommer til at, at rykke. Ja. Fremover. Yes. Så alt det, der kan komme til at rykke backbone. Vores... Ja, backbone. Alt, vi skal have det hele. Når den ene ting kan det, så kræver den næste ting, den gør. Altså, det var jo derfor, vi ikke rigtig fik en smartphone. Vi havde en VAP-telefon. Og dem, der skulle udvikle, hvor vi skulle på nettet, de sad og kiggede på den der VAP-telefon og sagde, at det er det, I vil have, vi skal opgradere vores backbone til, at I kan sidde og sende noget, der er så grimt. No way, det gør vi ikke. Og dem der sad og skulle udvikle VAP-telefonen til en smartphone, de sagde, hvis I ikke giver os noget mere power, så kan vi jo ikke lave noget, der er smartere. Men lige pludselig, så kommer den her udvikling, og så siger det bare, vupti, og så får vi smartphone, og det er det, vi oplever i øjeblikket. Men vi så jo også, at nye, altså nu så vi, hvad hedder det, børsnotering af Snapchat, Snap, her i foråret. Kæmpe hypet og den største tech nogensinde, og den har ikke gjort andet end at falde lige siden. Nej. Og efter det seneste Q3, kunne man sige, der er ikke den omsætning, der skal være, de kører med underskud. Og det er simpelthen, fordi deres produkt ikke er godt nok, de kan ikke konkurrere med Facebooks Messenger. Mm. Så man kan sige, der er lige data i går viste jo faktisk, at det går meget godt for Snapchat igen, så der begynder at komme gode data i trafikken derinde. Men ellers har du fuldstændig ret, at de har haft nogle forfærdelige regnskaber. Jeg kan huske, da Facebook kom frem, der synes jeg, at den var alt for dyr. Det var alt for dyr, men det var den jo så også på det tidspunkt, fordi der var ikke indtjening bagved. Den har så vendt rundt og vist, der kunne være indtjening. Men der er utrolig hård konkurrence inde på de her, om det er Snapchat eller Messenger eller hvad pokker det er. Det, der er bare muligheden, det er, at hvis du først får gang i det, og du får en platform over for dem, der bruger det, jamen så er der lige pludselig mulighed for, at du kan få nogle reklamepenge. Men det har vi også, hvis vi kigger på Tencent, der har WeChat, som jo er pendanten til Messenger, så er WeChat jo der, det er Kinas adgang til alt. Du kan jo købe, sælge, bank, du har det hele der, og det er jo det, som Facebook gerne vil gøre Messenger netop, til. Netop, at du kan ligge og handle derinde. Så sidder på det hele, ikke? Ja. Men jeg tænker lidt, Lars Skovgaard, igen, når man skal vurdere de her aktier som investor, den her dyr og billig, hvis vi kigger på dem fundamentalt, og det har vi jo lige gjort her, og den teknologiske udvikling, kan man så overhovedet tillade sig at kigge på, om aktien dyr nu, fordi hvis man kigger på, hvad der ligger i fremtiden, så skal jeg jo med på den her vogn. Ja, og det er også, der er to ting i det her. For det første, så nævnte du lige Nokia, som ikke er der mere. Jeg kan nævne General Electric, der var der for 20 år siden, som er røget helt ud af ligningen. Vigtigt er, du skal holde øje med værdiansættelsen. Og så skal du så vælge, selvfølgelig skal du have noget inden for den her fantastisk spændende trend, men det skal være en del af din portefølje. Du bliver simpelthen nødt til at have disciplin nok til, at det ikke udgør hele din portefølje. Det vil jeg i hvert fald ikke råde ud. Fordi lige pludselig så sker der et eller andet, så kommer der en eller anden Black Swan flyvende ind for højre, og så har vi indtil videre stadigvæk indtil september næsten 25% af amerikanske indeks af S&P, der ligger i den her sektor. Så du skal have nogen, og så skal du have disciplin også at have andre sektorer. Mm. Det er mit råd. Hvad så med ham? Apple, står han ikke dårligt i det her spil? Altså, fordi hvis det er ligesom det med at have fat på kunderne, som Amazon har, og Google har vel også mere, og Facebook har i særdeleshed, hvis det på en eller anden måde kommunikerer med, har folk til at røre ved dem på en måde. En af de ting, der er en rigtig stor kamp, som jeg ved ikke, om I har talt om det før, det er om at være den, du taler til i dit hjem. Så det, der kommer til at ske, det er... Er det din kone eller en robot? Ja, eller det ikke er, det ikke er min kone, men I må godt tale med min kone, hun er meget sød. Nej, det er højtaler, Alexa-højtaleren eller Google Home. Højtaler, du kan tale til, i stedet for at du googler. Det vil sige, at det var Amazon, der lavede den først. Og så kunne man sige, bestil toiletpapir eller bestil tomater, og så samlede den sammen, og så kom varerne hjem. Mm. Og så sagde de, det var en til en meget smart. Folk taler tæt, når vi har fundet ud af det der med stemmestyring, og det virker godt. I kan også spørge, hvor høj er Mount Everest, eller hvornår kører toget? Og så sad Google og siger, hey, stop, det er jo os, I skal spørge om alle de her ting, så vi ved, hvad det er, I vil. Så det, der sker i øjeblikket, det er, der er en kamp om at være den, du taler til i hjemmet. Alle de store aktører nu er ude at gøre det, fordi hvis det bliver Amazon, der kører dit hjem, hvor mange højtalere kan du have? Skal den styre Apples system derhjemme, eller skal den styre Googles system? Så det er faktisk en af de her joker, vi sidder og kigger på. Og som sagt, alle de store, de har nu stemmestyrede softwareprogrammer, som skal hjælpe dem med at vinde det her marked. Ja, og hvis der er to af de store, der lige pludselig tager hinanden i hænderne og går sammen og siger farvel til de andre. Jeg kunne godt tænke mig... Der var udbredt af sådan noget. Det er meget udbredt i USA. Ja, desværre så kan vi ikke få fat i de her Google herhjemme. Det kunne jeg godt tænke mig så at prøve sådan en i hvert fald. Men det, der var et eksempel på hende, der var blevet overfaldet i hendes hjem, og så hun havde råbt hjælp eller et eller andet i en eller anden sang. Pludselig havde politiet stået der, fordi højtaleren havde opfanget det og sendt signalet afsted. Og det er den gode historie. Der er nok også nogle skræmmende historier, man kan finde derude. Men det er en trend, der kommer til at betyde rigtig meget, og det kan ændre det her billede. Lars Skovgaard, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi nu tech og fremtid, nogle gange så står jeg og kigger over på Lars Svendsen og tænker, jeg står og kigger på en dinosaur, siger jeg med glimt i øjet og meget, meget kærlighed. Ej. Det danske C20-indeks, som er der, hvor Lav gør sig, og også Lars Persson til dels, er jo ikke særlig teknologitungt eller teknologipræget. Det danske C20-indeks, hvordan ser det ud om bare 5 år? Jamen, jeg tror, der er nok kommet nogle ændringer. Det var vist det nemme svar. Jeg ved ikke, om vi har DNA'et til, at der kommer nogle teknologier. Altså, vores DNA, det er jo, vi er super gode til sundhed, blandt andet. Dem vil der stadigvæk være mange af, det er jeg ret sikker på. Men om der, det tør jeg simpelthen ikke udelukke, at der skulle komme et eller andet teknologiselskab. Det kunne være, at vi er faktisk også meget gode til spil i Danmark. Vi har udviklet en masse spil rundt omkring, og det kunne da være, at det var sådan en, der kom ind. Det ville jeg måske være lidt overrasket over, men det kunne da godt være det. Hvor meget sniffer I rundt, gør du og Danske Bank i undergrundslaget, dem der ikke er på børsen nu, når vi taler iværksættere og hvad der kan komme? Jeg er sikker på, at de også får en god behandling i Danske Bank, og det gør de. Vi har nogle rigtig, rigtig gode erhvervsfolk derude og hjælpe nogle af de nye selskaber. Jeg ved, at vi har været meget aktive i at hjælpe blandt andet inden for spil. Det er derfor, jeg ved, at der er nogle superspændende selskaber derinde. Mm. Men igen, så ser vi også den her tendens med, at der er mange penge i omløb derude, og der er jo mange af de her værksætter, der bliver fanget af kapitalfonde og business angels, og hvad ved jeg, før de overhovedet kommer på børsen, og vi andre, vi kan være med på den der galej. Ja. Og det er jo også derfor, jeg håber på, at der kommer nogle nye selskaber, og der kommer nogle nye spændende. Men risikoen er desværre, at der er nogle af de store, der har nået at købe dem op, så vi ikke når at se dem. Mm. Og så må vi så igen ty til nogle af de store konglomerater. Men det er jo også det, den anden side af sagen, er også det der med distortion, ikke? Altså sådan en virksomhed disruption. Som Net... Eller distortion. Det bliver lavet vældt omkuld. Ja, disruption. Nå, jamen, det er jo distortion, det er noget, vi danser til gaderne. Det er jo en helt anden ballade, ikke? At sådan en som Nets, for eksempel, ikke? Der er vokset op sådan i jeres bankskygge, ikke? Som en gammel monopol, ikke? Sådan en virksomhed der. Hvis ikke de er, og de kæmper også som desperat sikkert for at holde sig ind i billedet, for så kan de fuldstændig forsvinde. Og det er jo altså i 50 milliarder kroners selskab, hvis man tror på de der priser, de render hen til hinanden med, ude på Vesterbro, ikke? Eller hvor de handler henne, eller på Langelinje Pavillon, det er altså noget, der vinder noget. Hvor du kan sidde og sige, at bum, nu er det en hel måde, og du kan prøve at se, hvor meget af ham her, jeg forstår det så ikke, men altså, hvis man har hjemme i telefon, så kommer der et eller andet ind om, at nu prøver Apple Pay at masse sig ned, og jeg bliver tvunget til at tage stilling til, om jeg vil have Apple Pay, eller jeg vil have en telefon at snakke i. Hvad skal jeg så? Så bliver man påduttet det der. Altså, ja. Det er da forbløffende. Ja. Det er det. Og der er en årsag til, at chefer, de er bekymrede for, om de bliver disrupted, og det er derfor, de bliver ved med at bruge penge. Sådan er det. Ellers så du investerer i teknologi, og de investeringer, de skal nok også være der. Det er en helt anden snak, som vi også tager løbende her med Millionærklubben. Nu når jeg har dig, Lars Skovgaard, du er senior investeringsstrateg oven i købet i Danske Bank. Du har været igennem i rigtig mange år. Vi står på tærsken til et nyt år. Ja. Vi er nået dertil, hvor vi begynder at sige, det her bullmarked, hvor længe kan det fortsætte? Hvad kan efterhånden ramme os? De her såkaldte black swans. Black swans er jo defineret med, at vi ikke ved, hvad det er, så det er jo lidt svært at sætte en finger på det nu, men alt det, vi talte om sidste år, den politiske scene, Brexit, Trump og Kina, investorerne har vendt det blinde øje til, det gider vi ikke at koncentrere os om. Har du nogle bekymringer, når vi taler aktiemarkedet her på tærsken til et nyt år? Jeg er ikke sådan overordnet bekymret lige her nu. Der er så meget vækst, og selskaberne leverer. Det, jeg kan være bekymret om, det er, at investorerne glemmer at sprede ægne godt ud, at vi bliver lidt fartblinde, så vi kommer til at ligge i en speciel slags aktier, eller i en speciel stil, så vi bliver simpelthen nødt til at have en disciplin, der hedder, at vi fordeler pengene lidt, og så kan det godt være, at det går lidt af. Så må vi give lidt køb på afkastet. Det kan jeg godt være lidt bekymret for, men ellers er der ikke noget, der bekymrer mig her nu. Hvis kinesisk vækst begynder at bøje lidt af, så får vi nok lidt sving i markedet, men ellers så ser det fint ud. Altså som sagt, selskaberne leverer. Så du på den side, der hedder fortsat global vækst? Jeg tror fortsat pæn vækst, og jeg tror også, at aktierne de vil have det godt. Og så kan der godt være, at til næste år, det bliver et år, hvor der kommer lidt mere udsving, end der har været i år. Mm. Men som du selv siger, det marked, vi har nu, så er risikoen jo, at der går grådighed i den. Ja. At man samler sin enkelt sted, fordi man kan se, at der er nogle specielle sektorer her blandt tech, der styrter afsted deroppe af. Og de danske investorer har også en tendens til at putte især Novo Nordisk i porteføljen. Mm-hmm. Skal måske også, ja, det ved jeg ikke, er det tid til det igen, Lars Svendsen? Novo Nordisk er jo den, der har reddet indekset i år i Danmark, så jeg tror nok, at han trænger nok mere til en pause, ikke? Men hvad hedder det... Det er altså helt klart, at alle det her pharma, genmap også og så videre, ikke, Bavarian, men Lundbæk, vi har jo ligesom haft et par punkteringer, ikke? Altså, men ikke Novo, den er jo rent ikke punkteret, som for alvor. Og den er holdt sig i år. Ja. Lars Skovgaard, tusind tak, fordi du var med os i dag og tale tech. Vi er tilbage igen i morgen, og klokken den er 9.05 selvfølgelig. Det er Lars Svendsen, Lars Persson også. Vi lukker endnu, for du lukkede markedet, før jeg fik sagt farvel. Ja, op med 0,7%. Åh, det var dejligt, vi fik talt den lidt varm, ellers i lidt sløvt marked. Om små 5 minutter, så er det Huxi Bak, der ringer med klokken her i studiet. Det gør han for det gode gamle Folketing. Inden da, så er det selvfølgelig tid til nyheder her på Radio 24/7. Klokken den er 10.